الحاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. اصل حقیقت اس وقت کھلے گی. اولم يروا انا جعلنا حرما امنا, یہ پھر اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے, کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو ان کے لیے امن کی جگہ بنا دیا ہے. ويتخطف الناس من حولهم, اور لوگ جو ہیں اتک لیے جاتے ہیں ان کے ارد گرد سے, باقی عرب کے اندر تو امن و امان تھا ہی نہیں. افبالباطل یؤمنون بنعمت اللہ یکفرون, تو کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا یہ کفران کر رہے ہیں. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه, اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے کوئی چیز گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دی, اور اسی طرح وہ شخص کہ جس نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کی تکذیب کر دی جبکہ اس کے پاس آیا. یہ دونوں ہم بدن جرم ہے. یعنی اگر میں جھوٹ موٹ قرآن جو ہے خود تصنیف کر کے اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم اور گناہ گار کوئی نہیں. لیکن یہ بھی سوچ لو اگر واقعتاً یہ اللہ کا کلام ہے جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اور تم اس کی تکذیب کر رہے ہو تو تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں. الیس فی جہنم مثوى للکافرین, تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ان کافروں کا. اور آخری آیت جو ہے پھر اسی سیغے میں, لنہدین والذین جاہدوا فینا, اہل ایمان کے لیے جوئی کے لیے گھبراؤ نہیں پریشان نہ ہو, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, وہ لوگ کہ جو ہماری راہ میں جہاد کریں محنت کریں کوشش کریں جدوجہد کریں قربانیاں دیں اشار کریں انہیں مطمئن رہنا چاہیے. ہمارا پختہ وعدہ ہے موقت وعدہ ہے, ہم لازمن ان کی رہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف. لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین, اور یقینا اللہ تعالی ساتھ ہے اہل احسان کے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین اس درجے کا رکھتے ہوں اور اس کے لیے تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہوں, تو اللہ ان کے ساتھ ہے. یعنی اللہ کی نصرت ساتھ ہے, اللہ کی مدد ساتھ ہے, اللہ کی تائید ساتھ ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.